Jeg er helt desperat I dag, altså. Jeg sier bort den hjemme, men jeg må ha noe stoff, altså. Og det må være sterkt, altså. Ja, vi har jo et par meter med gabardin her. Eller kanskje du foretrekker poplin? Å, nei, det er for sterkt, altså. Du har ikke kordfløyla.